Geylani, Geylani. Yar Geylani baz baz. Yar Geylani, Geylani. Yar Geylani baz baz. Yar Geylani, Geylani. Nerede mertanları, Tuzultan-ı Şeyhani. Yeah.